Arriva, sì, bravo. Gospod Vitja Kolbel, vodja projekta trajnostne mobilnosti v občini Ljutomer. Najprej me zanima, kako je potekala priprava na izdelavo prometne strategije in zakaj se je občina sploh odločila za izdelavo te strategije. Za izdelavo prometne strategije smo se odločili, ker smo nekako ocenili, da je potrebno nekaj narediti v občini Ljutomer na področju prometa za našo prihodnost, ne samo za sedanjost. Cena bencina bodo vedno višje in morali bomo nekaj začeti razmišljati tudi v smeri, da našim prebivalcem ponudimo tudi nekatere neke alternative na tem področju. Zdaj, kaj se tiče same priprave prometne strategije, smo najprej oblikovali lokalno podporno skupino, ki še danes dela aktivno na tem projektu. Nato pa smo šli samo analizo stanja skupaj z Urbanističnim inštitutom Republike Slovenije. Nato smo razposlali številne letake, v sklopu katerih smo imeli tudi nagradno igro, ko smo podelili kolo. Nato smo pa seveda pripravili nabor ukrepov, ki smo jih ocenili in iz teh ukrepov smo pripravili prometno strategijo, ki jo je potrdil občinski svet občine Ljutomer. Kakšne so bile spodbude in na drugi strani ovire na poti do uresničitve te strategije? Zdaj, sama prometna strategija še se trenutno izvaja, ni še izvedena, zdaj je v procesu, se začela izvajati letos. Zdaj, procesu same priprave ni bilo nekih večjih ovir, vsi sodelujoči so nam prisluhnili. Moram reči, da smo imeli zelo dobre stike z različnimi šolami, vrtci, nevladnimi organizacijami, ki smo jih vključili v ta projekt. Zdaj pa upam, da ne bo nekih večjih problemov glede izvedbe samih teh ciljev, ki so zastavljeni v prometni strategiji. Kako pa ocenjujete možnost za prenos? No, zdaj smo videli, da praksa še ni čisto izvedena, ampak mogoče prenos ideje v tem primeru na druga lokalna oziroma v druga lokalna okolja po Sloveniji. Ja, upam, da se bodo druge občine zgledovale po nas, kot smo se mi po drugih evropskih občinah. Veliko znanja smo prinesli iz projekta Active Travel Network, ki smo kot edina slovenska občina sodelovali v njem. Tam so nam različna evropska mesta dala, različne svete, ki smo jih pol uporabili pri sami pripravi prometne strategije, tudi pri samem določenem izvajanju. Tako da upam, da se bodo tudi drugi naučili kaj od našega primera. Zapravo, rekla sva, da še ni popolnoma izvedeno. Zdaj, kateri deli te investicije oziroma projekta pa so že izvedeni in kakšni so morebiti, kakšni učinki, ki jih že lahko ocenite? Trenutno je izvedeno samo prilagoditev pločnikov gibalno viranim osebam. To je bila investicija zelo majhna in smo se takoj v letošnjem letu lotili. Zdaj, v letošnjem letu imamo še pripravljeno tudi izvedbo novega parkirišča in ureditev dostopa do osnovne šole v Ljutomeru. Tukaj mislimo zadevo malo odmakniti celoten promet stran od šole in omogočiti varno pot otrokom v šolo. Naslednja zadeva, ki pa jo imamo še v letošnjem letu planirano, je pa izvedba kolesarske povezave med Ljutomerom in naslednjim Radomerjem in pozneje navezava na Jeruzalem. Ta zadeva pa še se trenutno ne izvaja, čakamo še na nepovratno sredstvo. Vam pa zdaj smo delno tudi odgovorili na naslednje vprašanje, ampak vsem deva mogoče ne samo za letošnje leto, za ves čas vnaprej nekako povedati, kateri so glavni nadaljni koraki pri uresničevanju te strategije. Eden izmed glavnih naslednjih korakov bo sigurno zagotovitev določenih sredstev v naših proračunih za prihodnje leto, kjer bomo določen delež sredstev mogli nameniti za izvajanje te strategije, ker brez teh sredstev bo zelo težko. Potem v nadaljevanju nas čakajo še številne analize in priprave določenih dokumentov, ki bodo omogočili samo izvajanje te strategije, ter seveda nekatere investicije, ki so začrtane v strategiji. Hvala lepa.